rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwolskiego Radio, sobota, 4 lipca, minęła 7. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła PO Sławomira Nitrasa. Chodzi o zachowanie wobec wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej ogłosili w Warszawie wspólny sukces w walce z pandemią. Jean Castex nowym premierem Francji. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Chodzi o czwartkowe wydarzenia na terenie warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka. Na konferencję prasową Stołecznych Wodociągów i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego dostać się chcieli Jacek Ozdoba i wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ich wejście zablokował poseł PO Sławomir Nitras. Według wiceministra Ozdoby doszło do ataku fizycznego na wiceszefa resortu sprawiedliwości. Nie ma zgody na to, aby kogokolwiek atakować, naruszać jego nietykalność cielesną i postępować w sposób chuligański, bo ten czyn, którego się dopuścił Sławomir Nitras, to jest zwykłe chuligaństwo polityczne, ale również chuligaństwo, które pokazuje, w jaki sposób sztab Rafała Trzaskowskiego reaguje, kiedy nie radzi sobie z sondażami, kiedy nie radzi sobie z merytoryczną dyskusją. Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Powiedział, że wiceministrowie zamiast odwiedzać konferencje prasowe w godzinach pracy powinni zająć się swoimi zadaniami, za które płacą im obywatele. A nie przyjeżdżać samochodem ministerialnym na obiekt infrastruktury krytycznej, gdzie nie mają prawa wstępu, dlatego że te obiekty są chronione i przepychają się najpierw z ochroną, potem próbują wejść na konferencję prasową po to tylko i wyłącznie, żeby ją zakłócić. Obaj panowie ministrowie powinni być poważnymi ludźmi. Wcześniej byli radnymi miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli chcą ze mną porozmawiać, to niech zadzwonią do sekretariatu albo niech zadzwonią do mnie i niech się umówią na rozmowę, a nie zachowują się jak dzieci. Sebastian Kaleta i Jacek Ozdoba od środy prowadzą poselską kontrolę w warszawskim miejskim przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji. To po poniedziałkowej ulewie, która doprowadziła do zalania wielu stołecznych ulic. Grupa Wyszehradzka ogłosiła sukces w walce z koronawirusem. W Warszawie premierzy Czech, Węgier, Słowacji i Polski mówili zgodnie, że ich kraje opanowały sytuację zdrowotną, a teraz celem jest szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przy negocjacjach unijnego budżetu i funduszu odbudowy należy uwzględnić dobrą sytuację epidemiczną w krajach Wyszehradu. W naszym podejściu do gospodarki i do radzenia sobie z COVID-19 poradziliśmy sobie z tym lepiej, znacząco lepiej niż nasi partnerzy i przyjaciele z zachodniej Europy. Wynik walki krajów V4 z epidemią chwalili też pozostali premierzy. Gdybyśmy nie reagowali tak, jak reagowaliśmy, to skończylibyśmy dziś o wiele gorzej. Pierwsza bitwa została wygrana we wszystkich czterech krajach. To widać na liczbach. Teraz walczymy o zachowanie miejsc pracy. Mówili premierzy Czech i Węgier Andrej Babisz i Viktor Orban. Kraje wyszehradzkie chcą jednak samodzielnie decydować, na przykład w sprawie otwierania granic dla mieszkańców poszczególnych państw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pierwsza w Polsce poradnia dla ozdrowieńców powstała w Rzeszowie. Działa w ramach Szpitala Wojewódzkiego nr 1. Mieszkańcy Podkarpacia, którzy wyzdrowieli z COVID-19, będą tu przechodzili regularne badania, a w razie potrzeby będą kierowani do specjalistów lub sanatorium. Przy tej poradni, nazwijmy to covidowej, ma być stworzony specjalny rejestr osób, które się przechorowały i specjalny zestaw badań, którym mają być poddane te osoby okresowo z różnych dziedzin, z kardiologii, z neurologii, oczywiście z pulmonologii, z reumatologii, bo też są opisywane takie powikłania. Mówi profesor Artur Mazur z Rzeszowskiego Uniwersytetu. Wyniki badań ozdrowieńców będą opracowywane przez jego naukowców. Przetasowania we francuskim rządzie. Dotychczasowego premiera Edwarda Philippa zastąpił Jean Castex. Z Paryża Marek Brzeziński. Na dziedzińcu Pałacu Matignon, siedziby szefów rządu francuskiego, obydwaj premierzy, ustępujący Edouard Philippe i jego następca Jean Castex, nie kryli wzruszenia. Nowy szef rządu powiedział, że obydwaj różnią się co do sposobów działania, ale mianownik ich postępowania jest ten sam. Interes ogólny, dobro państwa są dla nas naczelnymi wartościami i muszą górować nad wszystkimi innymi sprawami. Dzisiaj ta decyzja o zmianie na stanowisku premiera otwiera nowy etap 5-letniego mandatu prezydenta. prezydenta. Jean Castex, golista o wyraźnych tendencjach prosocjalnych, jest niezwykle doświadczonym politykiem w wielu dziedzinach, m.in. w służbie zdrowia. Edwardowi Filipowi Emmanuel Macron zlecił przygotowanie rządzącej większości do najbliższych wyborów powszechnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie Wisła Kraków odniosła trzecią wygraną z rzędu. Tym razem Biała Gwiazda pokonała na wyjeździe ŁKS Łódź 2-1. Trener Wisły Artur Skowronek. Wygraliśmy bardzo ważny dla nas mecz, po którym nawet się nie cieszymy, bo po pierwsze bardzo nas to dużo kosztowało, oczywiście pod kątem fizycznym, psychicznym, ale też nie ma takiej radości, bo chcielibyśmy w innym stylu wygrać i my doskonale wiemy z piłkarzami, że tutaj w tej szatni są ogromne rezerwy i na pewno będziemy nad nimi pracować, natomiast ogromny szacunek dla piłkarzy, bo to jak wyglądała sytuacja nasza pół roku temu, jak dzisiaj wygląda, to jest właśnie ich robota i naprawdę musimy się uśmiechnąć, bo to są wielkie rzeczy, a piłkarsko na pewno będzie lepiej. Wygrana Wisły oznacza, że z ekstraklasy spada Korona Kielce, choć tym razem swego meczu nie przegrała. Wczoraj w Kielcach zremisowała z Arką Gdynia 1-1. Dziś, jeżeli chodzi o piłkę, to Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin, Lech zagra z Legią o 17:30 i remis wystarczy Legii do mistrzostwa, Lechia spotka się z Krakowią o 20:00. Walcząca o awans do ekstraklasy Stal Mielec zagra z Odrą Opole, a za granicą najciekawiej zapowiadają się derby Turynu. Juve spotka się z Torino. Na czarnym torze w żużlowej ekstralidze Motor Lublin wyraźnie pokonał ROF Rybnik 59-31. Najwięcej punktów zdobył Mikkel Mikkelsen. Po 10 biegu przerwany został mecz pomiędzy Stalą Gorzów a Włókniarzem Częstochowa. Powodem była awaria oświetlenia, którą spowodował pożar rozdzielni. Nie dało się dokończyć zawodów. Decyzję dotyczącą tego spotkania podejmie komisja orzekająca ligi. Były rekordzista świata w maratonie Wilson Kipsang został zdyskwalifikowany na 4 lata po serii nieudanych testów antydopingowych. Orzeczenie opublikowane przez Athletics Integrity Unit stwierdza, że keniński biegacz opuścił 3 testy i nie dostarczył w odpowiednim czasie informacji o swoim miejscu pobytu przy 4. okazji. No, nie popisał się jednym słowem i poniesie konsekwencje, ale raczej w tej sytuacji można zakładać, że miał coś na sumieniu. Po raz pierwszy od 1945 roku odwołano mecz gwiazd amerykańskiej ligi baseballowej. Odwołano oczywiście z powodu koronawirusa, który dziennie powoduje w Stanach Zjednoczonych około 50,000 zakażeń. Mecz miał odbyć się na stadionie Los Angeles Dodgers, którzy czekają na to wydarzenie od 40 lat. Słoneczna sobota na południu i w centrum kraju, poza tym sporo chmur i małe przejaśnienia. Przelotny deszcz prognozowany na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie, 24 w Łódzkiem, najwięcej 27 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Ha, Barbara! Wreszcie wielka wyprzedaż Media Expert, a nam przydałyby się akurat nowe smartfony, co? No przydałyby się, patrz na te. O, z super aparatami, żeby ładne zdjęcia robić, Maria. Patrz tutaj, 650 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 650 zł. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Teraz taniej o 650 zł. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin, tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.

to działa lepiej niż kawa. Męskie granie. Muzycy to wojownicy. Wszyscy muzycy to wojownicy. A my słyszymy się teraz już z Janem Pachlowskim bezpośrednio z Florydy. Dzień dobry, Janku. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. No 15 minut po godzinie pierwszej nie jest to źle. Czyli u was już jest to święto. Tak, już jest, aczkolwiek chyba tak nie do końca oficjalnie. Można powiedzieć, że jak Amerykanie zaczną się budzić na wschodnim wybrzeżu, tak koło 6 rano, to myślę, że tak wtedy oficjalnie możemy zaczynać. Co będziecie zaczynać? Będziemy zaczynać świętowanie, ale wiesz co, ja może zacznę od kwestii historycznej, dobrze? Proszę. Tak, zdania. Proszę. W 1776 roku, bo to jest ważne, 13 stanów właśnie na przełomie czerwca i lipca uwolniło się od zwierzchnictwa Wielkiej Brytanii i to jest właśnie taki początek kształtowania się państwowości Stanów Zjednoczonych. Dzień Niepodległości to tutaj symbol wolności, najważniejsze święto państwowe, a 4 lipca symbolicznie został właśnie uchwalony dniem uzyskania przez Stany Zjednoczone wolności. Tak znane na całym świecie Święto Niepodległości wygląda zazwyczaj, czyli parady, czyli pokazy sztucznych ogni, a jak będzie w tym roku, w dobie pandemii? W tym przypadku też trzeba powiedzieć, a propos tych sztucznych ogni, o których mówiłaś jeszcze przed naszym wejściem, bo w tym przypadku wiele zależy od lokalnych przepisów i na przykład w niektórych regionach USA sztuczne ognie można używać indywidualnie na podwórku własnego domu, a w innych miejscach lokalne przepisy surowo tego zabraniają. Tak jest na przykład w Chicago, gdzie sztucznych ogni samemu nie można odpalać, a pojedzie się pół godziny zaraz za granicę do Indiany i tam już nie ma z tym problemu. Ale wróćmy do samego świętowania niepodległości. W USA, dokładnie na Florydzie, od ponad dekady mieszka Anna Pustkowska. Posłuchajmy, jakie są jej spostrzeżenia na temat, jak dla Amerykanów ważny jest 4 właśnie lipca. Posłuchajmy. Amerykanie mają bardzo luźne podejście do Święta Niepodległości, chociaż są niezwykle oczywiście z nim związani, tak jak ze swoją flagą, i mają również wielki szacunek do tego święta. Z tym, że bardzo na luzie spędzają to święto, przyjaciółmi, z rodziną. To święto nie charakteryzuje się żadnymi oficjalnymi przemowami, nie jest ono bardzo upolitycznione. New York Times donosi, że w całym kraju odwołano 80% tradycyjnych pokazów sztucznych ogni. Dotyczy to zarówno wielkich metropolii, jak i małych miasteczek. Wszystko przez obawy, że w takich warunkach nie będzie możliwe właśnie zachowanie dystansu społecznego. To bardzo ważne, bo USA zmagają się teraz właśnie z nawrotem pandemii. Dziennie notuje się tutaj ponad 50 tysięcy zakażeń i z tego powodu ogromne straty między innymi ponoszą firmy produkujące środki pirotechniczne, bo 3/4 ich dochodów pochodzi właśnie z tego okresu. I do tego dochodzą jeszcze oczywiście firmy, które organizują same już pokazy fajerwerków. W Nowym Jorku wyjątkowe fajerwerki na niebie będzie można oglądać nie wychodząc z domu. Miejsce, co ciekawe, ich wystrzeliwania objęte jest ścisłą tajemnicą i chodzi o to, aby w okolicy nie gromadzili się ludzie. Ponadto te pokazy będą nowojorskie, transmitowane w telewizji. Tradycyjny pokaz sztucznych ogni odbędzie się w stolicy w Waszyngtonie, tak zarządził Donald Trump, aczkolwiek był krytykowany za tą decyzję, na to się nie zgodziły władze lokalne, ale jednak tutaj decyzja prezydenta była ważniejsza i pomimo pandemii społeczny pokaz sztucznych ogni w stolicy Stanów Zjednoczonych się odbędzie. Na co dzień, bo powiedzieliśmy teraz Państwu przed chwilą, jak to święto będzie wyglądać teraz ze względu na pandemię, a jak wygląda zwyczajnie, tak po prostu rok w rok, kiedy świat na szczęście nie zmaga się z tym, co teraz. Amerykanie, tutaj ważne, nie przywiązują takiej szczególnej wagi do genezy całego procesu kształtowania się państwowości. Cieszą się przede wszystkim właśnie wolnością, jaką uzyskali ponad 2 wieki temu podczas Święta Niepodległości. Najważniejsze dla Amerykanów jest rodzinne spędzanie wolnego czasu, wyjazd na wypoczynek, obowiązkowa obecność na wieczornym pokazie sztucznych ogni. W tym roku będzie to praktycznie niemożliwe. Przypominamy, w 80% amerykańskich miejscowości, i tych dużych, i tych małych, te pokazy zostały odwołane. No i oczywiście celebracja święta hot doga. To dziś w USA najpopularniejszy przysmak przyrządzany na grillu. Mówi mająca polskie korzenie Rose Polarek. Posłuchajmy. Barbecue on a grill. W tym dniu na każdym amerykańskim grillu są przede wszystkim hot dogi, hamburger oraz wieprzowina. Ale tym najpopularniejszym przysmakiem przyrządzanym na grillu jest właśnie hot dog. Dzisiaj jest też taki nieoficjalny dzień hot doga obchodzony w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, nie wiem, czy kiedyś miałeś okazję uczestniczyć w takim słynnym konkursie jedzenia hot dogów, który jest, szczerze mówiąc, dość obrzydliwy, ale jest... Na Coney Island w Nowym Jorku. Co roku w Trójce Wiadomościach Sportowych o tym opowiadam. W tym roku zostało sportowych, więc to jednak dziedzina sportu. No bo to jest pod sport i tam ogromne pieniądze są do wygrania. Przypomnijmy, powiedzmy państwu, że chodzi o to, żeby zjeść jak najwięcej hot dogów. Jest taki konkurs i jest zawsze kilku faworytów, prawda? Którzy jedzą ich po kilkadziesiąt. Chyba, jak dobrze przypomnę, pseudonim Szczęki. Aha. On jest takim faworytem i praktycznie zawsze wygrywa. Tak, siedzą sobie przy stoliku, mają te hot dogi, jakoś je jedzą, a wszyscy patrzą i kibicują. No, i co ciekawe, ta wody transmituje ESPN, to jest najpopularniejsza tutaj stacja sportowa w Stanach Zjednoczonych i te zawody mają naprawdę milionowe rzesze widzów przed telewizorem. Tak. No trudno tutaj jakoś oszukać, więc pewnie wyćwiczyli tak te swoje brzuchy. Ale dobrze, nie wnikajmy w to głębiej. Jeśli chodzi o fajerwerki, to też miałam okazję uczestniczyć w takich właśnie pokazach i to są wręcz pielgrzymki osób, które jadą z całego na przykład Nowego Jorku po to, żeby w jednym miejscu obejrzeć te fajerwerki, które są wypuszczane z takich barek, prawda? Na rzece, nie pamiętam której, chyba Hudson. I zbierają się tłumy, ogromne ludzi, którzy już dużo wcześniej, wiele godzin wcześniej zajmują to jest sobie miejsca. Leżaki, jedzenie, dobre wino i oglądanie. Bo to jest Nowy Jork, to jest Chicago, Navy Pier. Zwykle to jest, oczywiście nie w tym roku, ale zwykle jest to naprawdę bardzo duże rzeczywiście święto, bardzo duże wydarzenie i takie zjednoczenie się Amerykanów właśnie w dniu ich chyba najważniejszego tego państwowego historycznego święta. No tak jak powiedziałeś, to zaskakujące, że aż 3/4 dochodów firm pirotechnicznych jest właśnie z tego okresu, nie z, tak jak my to właśnie znamy, że wszelkie pokazy fajerwerków są głównie w Sylwestra, to tak tutaj 4 lipca. 3/4, to niesamowite. Tak, bo ten 4 lipiec celebrowany jest w ciągu nawet 2 tygodni w różnych częściach Stanów Zjednoczonych i tam jest mnóstwo tych pokazów sztucznych ogni, zdecydowanie właśnie więcej, jak wyliczają amerykańskie media w porównaniu do celebrowania nadejścia Nowego Roku. Janku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Życzę dobrego świętowania Tobie i całej rodzinie, bo to właśnie takie radosne, atrakcyjne świętowanie Święta Niepodległości. To wszystko dziękuję, przed Wami. Obyście mieli dobrą pogodę i mogli bezpiecznie w tym dziwnym, trudnym czasie świętować. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Nowodzielnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Into your spirit, and the spirit never lies. There's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. Feels like I've known you forever. Eternity in my mind. Lenny Kravitz zabrzmiał właśnie bardzo amerykańsko. Jeśli Państwo też mają jakieś swoje doświadczenia związane ze Świętem Niepodległości i wspomnienia, to zachęcam, żeby się podzielić. Chętnie przekażę też i innym słuchaczom. Państwo oczywiście słuchają Trójki. Już niebawem za kilka minut powiemy Państwu, jaka prognoza pogody czeka nas dziś w ten, już mogę zdradzić, piękny jednak dzień, wcale nie taki gorący, więc warto z niego korzystać. Potem zaproszę Państwa do posłuchania o tym, czym jest witarianizm. Będzie to, mogę obiecać, bardzo ciekawa i pouczająca lekcja, albo przynajmniej inspiracja do tego, żeby może coś zmienić w tym, jak się żywimy. Dla mnie to było bardzo odkrywcze i zachęcam też Państwa do tego, żeby posłuchać to około godziny 7.40. Tymczasem Państwo słuchają Trójki, mamy już 28 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że Państwo są już po tej pierwszej aromatycznej kawie. Jeśli nie, to pewnie nastał na nią czas. A teraz przed nami Netta i Kuku. Change the channel, but I keep losing my remote. It's like my favorite show's on. I can predict your every joke. My friends think that I'm lucky, but I bet that you don't know that I don't really think so. Chick flicks and breadsticks. No, we don't have to say a thing. I like when you're holding my. But I don't feel nothing. Do I really love you? I should really love you. I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I could escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I think about the breakup. sometimes I wanna pack my shit and run. It's like a trip to Vegas. Well, I regret it when it's done. It's like my heart is burning. So I overdose on thumbs. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong with me. Baby, something's wrong. Chick flicks and breath sticks. No, we don't have to say. A bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. I know that I can escape, but I don't wanna hurt you, hurt you. Do I really love you? Do I really love you? I'm like a bird in a cage and I'm going cuckoo, cuckoo. No to już wiemy, proszę Państwa, jak będzie się kształtowała pogoda w najbliższym czasie i zaraz o tym Państwu opowiem. Okazuje się, że na południu i w centrum kraju będzie towarzyszyło nam zachmurzenie małe i umiarkowane, tam też padać nie powinno, a na pozostałym obszarze oraz w Karpatach tam duże zachmurzenie z kolei i mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Ale o burzach nikt nie mówi, więc to pewnie będzie taki przyjemny letni deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 27 na Dolnym Śląsku, a nad morzem i w rejonach podgórskich około 20-21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, a na wybrzeżu może okresami być też dość silny. Jeszcze na koniec ciśnienie, to w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i powoli będzie spadać. Opadnie oczarowań mgła, kiedy dobranoc powie pierwszych wrażeń żar. Komu dać chwilę, dobre i złe? Czy jeszcze mnie, czy jeszcze mnie? A kiedy lustro ci się śmieje prosto w nos, grudzień przegoni kolędami resztę trosk. Kto w przedpokoju uchyli drzwi? Czy jeszcze my? Czy jeszcze my? Przecież pamiętam, byłem tam. Gdy do Werony coraz dalej, dalej jest, codzienność dzieli zamiast łączyć, przecież wiesz. Czy siebie spytasz, jakby przez sen, czy to był ten, czy to był. Wyszli na parkiecie tylko my, tak roztańczeni kiedyś, obojętni dziś. Co sobie damy na resztę lat? Czy łączą ogrody, stamtąd przyszłaś tu. Przecież pamiętam, byłem tam. Twój żółty beret i sukienka z bzu. Byłem szczęśliwy, że cię mam. Budka Suflera. Niebo co dzień. No niebo, jeśli chodzi o centralną Polskę, jest niczego sobie. Państwo polecają miejsca nietypowe i piękne. Pani Beata na przykład okolice Grębowa na Podkarpaciu poleca. Według niej są to takie mini Mazury, jest tam cisza, mało ludzi. To magiczne miejsce. Jakby świat stanął w miejscu. Poleca nam wszystkim i życzy miłego dnia. Pani Beata, bardzo Pani Beato dziękuję. Inna trasa, jeśli chodzi o wypady rowerowe. To też polecana przez naszą słuchaczkę. Trasa Gdańsk-Krynica Morska przez Wyspę Sobieszewską, promem do Mikoszewa i dalej Mierzeją trasą rowerową przez las. Takie oto propozycje, tak je delikatnie Państwu podpowiadamy, rzucamy, może tak, żeby Państwo mieli nad czym się zastanawiać, wybierając sobie ciekawe propozycje, tak żeby nie siedzieć w domu, tylko właśnie zwiedzać nasz kraj. Oczywiście granice są już otwarte, szczególnie jeśli chodzi o Unię Europejską, ale to właśnie jest ten smak, na który się Państwo nastawiają. Nasz polski i rower, dlaczego by nie? On jest doskonałą formą tego, żeby nie przegapić pewnych miejsc, które łatwo jest przegapić jadąc samochodem. No, no myślę, że Państwo z czegoś skorzystają. A to Podkarpacie, a to Kaszuby. Dla każdego coś dobrego. Za kilka minut będziemy rozmawiać o witarianizmie, tak jak już Państwu zapowiedziałam, a teraz przed nami George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We go got two in the front, two in the back, sailing along. Around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu. Wieczór koncertowy w Trójce. Tuż po 19:00 Krzysztof Zalewski w hołdzie Czesławowi Niemenowi, czyli Zalewski śpiewa Niemena, w 80. rocznicę jego urodzin. Pamiętny występ z lutego zeszłego roku. Dziwny jest ten świat. A tuż po 23:00 posłuchamy koncertu zespołu Jam, który w 2014 roku świętował w trójkowym studiu swoje 35-lecie. Nie stać mnie na więcej niż na parę pustych słów. Do usłyszenia w najbliższą niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 42 minuty mamy po godzinie 7. Zapraszam teraz Państwa do posłuchania opowieści o tym, czym jest witarianizm. Na zdrowie. Udało mi się kilka dni temu porozmawiać z panem Mariuszem Budrowskim, który jest dietetykiem i właśnie witarianinem od kilku lat. A co to właściwie oznacza witarianizm, to już opowie Państwu on sam. Witarianizm jest to specjalny sposób zjadania roślin, czyli dieta roślinna, nieprzetworzona termicznie powyżej temperatury 48 stopni. W Anglii nazywa się to raw vegan. Chodzi tutaj o surowy weganizm, czyli nie zjadanie pokarmów od zwierzęcych, a jednocześnie nie przetwarzanie ich termicznie. A co to w praktyce oznacza, żeby nie obrabiać termicznie jedzenia powyżej 48 stopni? Jakie techniki w takim razie przygotowania są dozwolone? W zasadzie suszenie, mrożenie i ewentualne podgrzewanie na słońcu, że tak powiem, ponieważ chodzi tutaj o to, żeby nie zabijać pokarmu. Pokarm powyżej pewnej temperatury staje się pokarmem martwym. Niszczymy enzymy, czyli gotowanie, smażenie, pieczenie, pomimo tego, że może poprawić łatwość trawienia pewnych pokarmów, z drugiej strony tworzy z tych pokarmów pokarmy w zasadzie bezużyteczne. Tracimy enzymy, które są nieodzowną częścią jedzenia, po to, żeby można było je ładnie wchłaniać i wykorzystywać w całości, jak również częściowo witaminy i minerały stają się minerałami, które są bardzo ciężko lub wręcz praktycznie niewchłanialne przez nasz organizm. A co ta dieta zmieniła w pana życiu? Dzięki temu wyszliśmy z bardzo poważnych chorób, odzyskaliśmy energię, odzyskaliśmy życie i tak naprawdę no, czujemy się teraz najlepiej w swoim życiu jak do tej pory. My, to znaczy kto? Ja ze swoją partnerką, jeden z naszych synów również do nas dołączył. 8 lat temu zdecydowaliśmy się na weganizm, to jest bardziej znana rzecz w Polsce, czyli nie jedzenie zwierząt, a w jakieś 3-4 lata temu zdecydowaliśmy się na to, żeby już nie gotować, nie piec, nie smażyć, wykorzystywać tylko warzywa, owoce, nasiona, kiełki, orzechy i tworzyć z tego cudowne, smaczne i pełne życia pokarmy. Ale przecież od dawna słyszymy, że marchewka ugotowana jest lepiej przyswajalna. Jest w niej na przykład więcej beta-karotenu. To znaczy ona prawdopodobnie łatwiej przechodzi przez nasz układ pokarmowy, ponieważ jeśli ugotujemy marchewkę czy ugotujemy pomidora, wtedy na sukar pokarmowy jakby ma łatwiej, żeby to przepchnąć, że tak powiem. Natomiast kiedy gotujemy to, no to tracimy wartości odżywcze. Marchewka zamienia się w bombę cukrową. Tak samo z ziemniakami, które no, są jakimś, powiedzmy, pokarmem narodowym, że tak powiem, w Polsce. Też ugotowane to jest skrobia, która niekorzystnie wpływa głównie dla osób, które mają cukrzycę. Dlatego może na początku osoby, które chciałyby troszeczkę lepiej się odżywiać, zdrowiej, może warto na przykład nie wprowadzać od razu wszystkich warzyw i zbudować sobie tak zwaną florę bakteryjną w układzie pokarmowym, zanim się wprowadzi wszystkie warzywa, które są dostępne. Albo na przykład mrozić lub kisić warzywa i wtedy one są łatwe do przyswajania. Nie trzeba ich wcale gotować, wystarczy je zakisić i one w zasadzie są mięciutkie i takie gotowe do zjedzenia i trawienia, jakbyśmy je ugotowali. No właśnie, a jeśli chodzi o ziemniaki, bo mówił pan o tym, że by ich nie gotować, to w takim razie pan nie je ziemniaków? No bo chyba nie można akurat ich jeść na surowo. Ziemniaków to w ogóle nie możemy jeść na surowo, bo generalnie można, powiedzmy, zjeść jednego ziemniaka i ewentualnie dostać gorączki. Natomiast zjedzenie dużej ilości ziemniaków surowych może doprowadzić do bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Człowiek nauczył się je gotować, natomiast nie jest to pokarm, który jest pokarmem, który powinniśmy wykorzystywać. To jest tani pokarm do ewentualnego uzyskania energii ze skrobi. Natomiast kiedy go połączy się na przykład z białkiem zwierzęcym, czyli taki typowy obiad polski, niestety powoduje dużo problemów zdrowotnych. Osoby zdrowe powiedzą, nie, no bez sensu, jak można nie jeść ziemniaków czy frytek. Natomiast osoby, które mają już poważne problemy zdrowotne, no to wtedy może warto zastanowić się nad tym, co jest zdrowe dla nas, a co nie. Na pewno słyszy pan taki odbiór swojej postawy, że taki styl życia jest trudny do wyobrażenia sobie nawet, a co dopiero do zastosowania. Nie wszystko trzeba zrobić od razu. Jeśli ktoś chce lepiej się poczuć, odzyskać energię, nie wiem, zrzucić zbędne kilogramy, to pomalutku sobie wprowadza na przykład świeżo wyciskane soki w domu, najlepiej z warzyw, w połączeniu z jabłkiem. Druga rzecz, którą polecamy, to na przykład wprowadzić sobie taką zasadę 60-40, czyli upewnić się, że 60% posiłku naszego jest surowa, czyli jakieś warzywa surowe, mogą być kiszonki, to też można zaliczyć do surowych, i 40% ewentualnie gotowane, czyli jakby troszeczkę zmieniać. A trzecia rzecz, którą polecamy, to jest wprowadzenie tak zwanej czasowej głodówki. Bo my nie tylko jesteśmy witarianami, ale też jest coś takiego, co się nazywa czasowa głodówka. Jest to jedzenie dużo mniejszej ilości posiłków niż do tej pory mówili nam dietetycy i lekarze, czyli zjadanie jednego, maksymalnie dwóch posiłków dziennie, dobrze skomponowanych, żeby było wszystko, co jest nam potrzebne, i odpoczywanie od jedzenia. Bo kiedy nie jemy, to wtedy tak naprawdę nasze ciało się naprawia i wtedy odzyskujemy siłę i zdrowie. A kiedy jemy, no to cały czas nasze ciało mnóstwo energii niestety musi wykorzystać na trawienie jedzenia, a tą energię dużo lepiej można spożytkować na ciekawsze rzeczy, zamiast zajmować się tylko jedzeniem przez cały dzień. Nie wiem jak państwa, mnie to przekonuje, na pewno na długo te słowa we mnie zostaną, szczególnie te ostatnie, a wypowiedział je Mariusz Budrowski, witarianin, mentor i dietetyk. Jeśli państwo mają ochotę posłuchać tej albo innych audycji archiwalnych z cyklu Na Zdrowie, to zapraszam, są one na naszej stronie internetowej w zakładce audycje, tam właśnie jest audycja pod hasłem Na Zdrowie. Wystarczy też po prostu wpisać w wyszukiwarkę internetową hasło Na Zdrowie oraz Polskie Radio i już na pewno trafią państwo w odpowiednie miejsce. Jeśli chodzi o ten właśnie cykl zdrowotny, powróci on za tydzień o stałej porze, a teraz mamy już 11 minut do godziny 8 i państwo oczywiście słuchają Trójki. Highs and the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up back. you lift him up, you might just touch the sky. All the lonely people put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. Sometimes it gets difficult when everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry. It will be alright. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. Learn to Fly i Surfaces. Proszę Państwa, jeszcze jedna godzina naszego spotkania przed nami. Po godzinie 8 będzie można usłyszeć więcej na temat filmów. To takie propozycje od Ryszarda Jaźwińskiego na najbliższy czas. Już zaczął się ten czas premier, który był długo wyczekiwany przez nas w trakcie pandemii. Tym razem będzie można usłyszeć o premierze filmowej Zaginiona dziewczyna. O tym będzie Ryszard Jaźwiński razem ze swoim gościem rozmawiał tuż po godzinie 8. Potem będziemy mogli też sprawdzić, czy latem słońce jest bliżej Ziemi. To będzie z kolei rozmowa Gabrieli Darmetko z dr Weroniką Śliwą z Centrum Nauki Kopernik. A później przed godziną 9 wrócimy jeszcze do świata filmowego. Cykl Filmy na początek wakacji. To będzie taka propozycja również od Ryszarda Jaźwińskiego, o której będzie rozmawiał z Izabelą Wierzbińską. Tak się mniej więcej zapowiada nasza ostatnia godzina spotkania. Jesteśmy z Państwem do godziny 9. Zapraszam, żeby zostać z nami, choć pogoda taka piękna i zachęca do spacerów, to zawsze można trójkę zabrać ze sobą w te wszystkie wypady, na które się Państwo wybierają. Są źródła takie, co nigdy, nigdy nie wyschną. Są czary takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja. Wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się, gdy oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiędną.